meget. Vi starter med en episode i dag, og den skal jo altså faktisk handle ret meget om Niels. For tilbage i 2020, jamen, der skrev Niels Overgaard nemlig bogen med titlen Det hele handler ikke om dig, hvor han gennem den filosofiske retning stoicisme gav en introduktion til de antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening. Bogen blev en faglig steppebrand og har solgt mere end 75.000 eksemplarer. Og i dag, jamen, der udkommer opfølgeren, der har fået titlen Mere er aldrig nok, hvad antikke filosofer ved om et lykkeligt liv. Og hvad er det så, de filosofer, de ved? Jamen, det er jo for fanden det, vi skal tale om. Helt kort, så er nøglen at leve i tråd med udvalgte dyder. Vi ser undervejs på de fire vigtigste. Det er dem, de gamle grækere henførte til som kardinaldyderne. Så bruger vi dem som et springbræt til at tale om alt muligt. Niels, han giver gode, konkrete råd til et liv med mere retning, idéer til specifikke refleksioner over din adfærd, praktiske øvelser og alt muligt andet. Men vi starter med et vildt sammentræf i en hashklub i Vanløs. Velkommen til en helt ny sæson af Adfærd. Hold kæft, hvor har jeg glædet mig. Jamen, velkommen til Adfærd, Niels. Tak, Morten. Jeg har glædet mig ekstraordinært meget til at stille det første spørgsmål i den nye sæson af Adfærd. Fordi det lyder sådan her. Hvilken hashklub i Vanløs var din favorit? Jeg tror, at jeg kunne ikke rigtig lide nogen af dem. Men den lå på Sallingvej, den var vi kom mest i. Jamen, det er genialt, fordi... Jeg ved ikke, om den stadig eksisterer. Jeg er jo også opvokset i Vanløs. Hvordan kan vi ikke have talt om det sidste gang? Jamen, det tror jeg, vi taler om det bagefter. Gjorde vi det? Ja. Nå. Jeg har jo røget så meget has i min ungdom. Er det rigtigt? Og jeg har jo siddet... Ej, hvor godt. Jeg har jo siddet... Jeg tror, det er jo vejen. Det er vejen til berømmelse. Den direkte vej til et godt forfatterskab. Jeg har jo siddet på Google Maps, inden du kom i dag. For jeg skulle finde ud af, hvad for to hasklubber, jeg har brugt i Vanløs. Mm. Den ene lå på Hyldebjerg Allé, har jeg regnet mig frem til. Mm. Og den anden lå på Sallingvej. Det er ikke rigtigt. Var der sådan en med, man skulle ringe på en speciel måde på den? Ja, der var et eller andet. Jeg kan ikke helt... Det var som regel min ven, der ligesom kendte de der steder, som jeg fulgte lidt efter. Ja. Men altså, sjovt nok, kan jeg ikke huske de der ting så tydeligt. Ja. det er jo... Ej, men det er forfærdeligt. Jeg tror, for jeg kan i hvert fald huske... Det er jo glad for, at du skriver din bog, for jeg kan i hvert fald huske, altså mit liv lå fuldstændig i ruiner, for jeg lavede jo ikke andet end mere eller mindre at ryge has og sidde med mine venner og spille computerspil, og jeg havde ikke nogen kæreste, og jeg tænkte, det skal aldrig blive til noget. Men når jeg gik ind på en hashklub, så tænkte jeg, i det mindste sidder jeg her ikke. Ja, det er det. Og vi sad der nogle gange lige og røg en, og så gik igen med hold kæft. Ja, og hvorfor spiller det overhovedet en rolle i din bog, at vi skal høre om, at du har været på hashklubber? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo, der er noget med, at det med dyder og filosofi og det hele, det kan godt blive lidt frelst og lidt fjernt, og noget af det, jeg selv tænder sådan lidt af på i sådan amerikanske bøger om sådan nogle emner her, det er, at prøv at høre, sådan skal du bare gøre for at blive perfekt, og hvor man lidt savner det menneskelige. Så de bøger, jeg selv tænder på, det er der, hvor man kan mærke, at der er et menneske med. Så det er jo sådan en af de måder i den her bog, hvor jeg prøver at give nogle eksempler fra mit liv på, hvordan at leve på den modsatte måde af denne her er rigtig bøvlet og besværligt. Det er jo sådan set det med hasklubben bliver brugt til. Og det der med at leve fra hånden til munden og ikke have en eller anden form for mådehold, det i virkeligheden bare giver et liv, der er dobbelt så hårdt. Ja. Altså, der er sådan en dobbelt skat på at gøre dumme ting, fordi så får du også både, så laver du ikke bare en, du ved... togbøde eller en trafikforseelse, så får du også en rykkergebyr, ikke? Så det er for at bruge et eksempel på, i stedet for bare at sige, ej, prøv at se, hvor fed jeg er nu, så prøv at sige, altså prøv at, jeg har prøvet den anden vej, den virker ikke rigtig godt, hvis man gerne vil være lykkelig. Det er i hvert fald min egen erfaring. Du skriver også direkte et sted, tror jeg, at det er hårdt at leve det bløde liv, tror du formulerer det i den retning. Kan du sige lidt mere om det? Det er lidt i forlængelse af det, du lige nævnte. Jamen, det er jo ideen om det der med, hvis dit liv råder, både sådan i konkret og lidt i metaforisk forstand, jo mere rodet og bøvlet og besværligt dit liv er, jo hårdere er det at leve. Jeg synes også, at mit liv kan føles kompleks og alt muligt. Men jeg prøver så at have styr på de der simple ting. Altså, der er simpelthen ryddet op hjemme hos mig selv og vasket tøj hele tiden. Altså, du ved, der står ikke en opvask fra i forgårs i mit køkken, fordi hvis der gjorde det, ville mit liv falde sammen, fordi så ville alt andet være meget mere besværligt. Ja. Altså, det er sådan lidt en kliché, men altså, at tage opvasken lige efter, man har spist, så er tingene jo ikke groet fast. Ja. Så tager det jo 8 minutter. Ja. Og gør det dagen efter, så tager det 40 minutter. Ja. Altså, det lyder lidt frelst også, men jeg synes bare, det der med, apropos vaner, at de der simple ting, man bare skal igennem i et liv, at de ligesom bare kører på en snor, det er jo det, der gør, tror jeg, at jeg kan leve sådan et rimeligt travlt liv, og på sin vis komplekst og krævende, og have det godt i det. Ja, og vi skal tale rigtig meget om din nye bog, som jo udkommer i dag. Det gør den. Mere er aldrig nok. Men jeg kan godt tænke mig lige at starte lidt med, det hele handler ikke om dig, og egentlig den periode, der har været imellem. Jeg var nysgerrig på det her med, for det oplever jeg også nogle gange selv. Ikke dagligt, men sådan en gang imellem, at man jo på en eller anden måde bliver lidt synonym med de bøger, man har skrevet. Mm. Hvordan har det været, og jo sikkert lidt implicit, at skulle stå på mål for at leve som en stoiker, efter du har skrevet den? Du tænker sikkert ikke, at whatever, 100.000 mennesker vil købe den bog. Nej. Jamen det har været, altså jeg tror ikke, altså i virkeligheden i forhold til andre har det ikke været så slemt. Det er mere i forhold til mig selv. Altså der er jo den der med, når man skriver en bog, der hedder, det hele handler ikke om dig, ja. Så ens venner er jo sjove en gang imellem, hvis man fortæller bare den mindste anekdote fra sit eget liv. Jamen det hele handler ikke om dig, Niels. Nej, okay, fint nok. Det var måske heller ikke. Jeg har lige brugt 5 minutter af din tid på at fortælle noget fra min arbejdsdag. Det var måske heller ikke det samme som, at jeg er super selvoptaget hele tiden, selvom jeg givetvis er det nogle gange. Det er den ene. Det er jo bare sådan en hyggeting. Det, man selv udenom, når man kalder en bog, det kender du sikkert også, at du har sikkert også hørt lidt par jytte-jokes i løbet af de sidste 5-6 år. Ja. Den anden del, det er jo mere end i mit eget hoved, den der følelse af, at jeg havde gjort mig selv til sådan en talsperson for et eller andet sådan meget rigid og meget idealistisk eller ideal sådan menneske, sådan et stoisk menneske, som blev lidt et fængsel for mig selv. Jeg beskriver i bogen sådan, altså jeg bor et sted, hvor der er totalt stille efter klokken 8 om aftenen. Mm. Så at cykle fra stationen og hjem på den der ekstremt brede cykelgangsti, der møder du 1 til 2 biler, og hvis der er mange. Og jeg kan bare huske den ene gang, hvor jeg sådan cyklede på højre side af vejen, og ikke ville køre over vejen på den anden side, som var tættere på mit hjem, før jeg var helt fremme, for ligesom ikke at gøre noget forkert. Og der tænker jeg bare sådan på, jeg tror, det var der, måske det gjorde for mig, at jeg blev bevidst, okay, altså, what's the point? Altså, du bliver ikke perfekt. Slap nu af. Ja. Og den har jeg sådan, den der med ikke at blive perfekt, den har jeg sådan tænkt rigtig meget over i processen med den her bog, hvilket er en virkelig, virkelig dejlig tanke, synes jeg. Jeg synes, der er enormt meget frihed i, at selv de mennesker, man kan beundre allermest, ikke er perfekte. Ja. Og det er lidt en kliché og sådan noget, men for mig er det også bare, altså nogle af de der klichéer bliver først erkendelser, når man bruger noget tid med dem. Og jeg rigtig gerne vil lykkes med alting hele tiden og gøre det hele perfekt. Og det må bare sige, altså jeg er simpelthen så langt fra, at jeg kan lige så godt droppe det og så nyde livet lidt. Det er også det. Ikke fordi jeg ikke tror, at de stoiske principper er rigtige. De er jo også en gennemsyret den her bog også. Ja. Men mere for ikke at holde mig selv op til en standard, som kun kommer til at betyde, at jeg føler mig som et fejltrin hele tiden. Vi skal jo kigge på de gamle grækere igen. Og inden vi kommer dertil, så jeg hørte på et tidspunkt, eller ikke på et tidspunkt, i sidste uge en podcast af ham, der hedder Morgan Housel. Det er ham, der har skrevet The Psychology of Money, hvis du har læst den. Jeg kender titlen, jeg har ikke læst den. Virkelig god bog, også hvis man ikke er interesseret i penge for den sags skyld. Nå, han havde sådan en lang bit omkring filosofer. Og han var uenig i det synspunkt, som jeg nu vil fremdrage. Men nu vil jeg starte med fremdrage synspunktet til dig. Det var en anden, tror jeg, filosof, der her for et par måneder siden har skrevet sådan en lang essay om, at man ikke kunne bruge de gamle grækere til noget som helst. Mm. Fordi han sagde, de levede i en helt anden tid. Mm. De levede jo indenfor, altså hvis vi tager et par romere og Cicero med, altså de levede nærmest indenfor et par 100 kvadratkilometer. Mm. De havde ingen anelse om, hvordan verden så ud. Mm. De levede i et fuldstændig ancient samfund. De var på mange måder forrygte og havde vanvittige synspunkter. Mm. Og han sagde, at de nutidige filosofer er i virkeligheden meget mere belæste, har meget mere sans for det moderne liv osv. Så han sagde, at det er i virkeligheden dem, man burde studere. Hvad tænker du om det synspunkt? Jamen, jeg forstår det som sådan godt. Altså, jeg synes, min erfaring og mit syn på det er meget klart, at, at jeg synes, at der er noget om det at være menneske, som er uforanderligt over tid. Når alle religioner og alle spirituelle retninger dybest set siger næsten det samme, så tror jeg, det er, fordi det passer. Jeg tror, der er noget om det at være menneske. Det er klart, deres samfundssyn og sådan nogle ting der, det er måske ikke det allermest relevante. Det er mere relevant i sådan en akademisk og en idehistorisk forstand, end det er relevant i en praktisk forstand. Altså, Platons stat har jeg ikke specielt lyst til at leve i. Så det er den ene del af det. Og det er klart, at med alting fra den tid, er der en masse forbehold og en masse ting, man skal huske. Jeg prøver også at skrive det i bogen. Altså, de levede jo med et kvindesyn og et syn på, hvad der var okay i forhold til slaveri og sådan noget der, som vi ikke er enige i. Man kunne også tage de samme tekster, jeg har læst, og vinkle dem helt anderledes. Så det er jo på sin vis rigtigt. Så synes jeg så til gengæld, der er et enormt problem i moderne filosofer, at de har så begrænset gennemslagskraft i offentligheden. Mm-hmm. I den brede offentlighed. Jeg ser desværre, at jeg synes, det er blevet, altså i min optik, i forhold til deres gennemslagskraft, at det er blevet så akademisk en disciplin, hvor de er så langt ude på decimalerne, nogle af dem i hvert fald, noget af det, de laver, at vi andre ikke har nogen chance for at forstå det. Og der kan man jo godt savne, hvis man, jeg er jo lidt sådan en, der godt kan lide gamle, altså jeg kan jo godt savne den der, sådan, de franske eksistentialister, hvor Camus og Sartre ligesom fyldte. Og de Beauvoir, altså de var jo sådan nærmest nogle rockstjerner og samfundsdebattører, prægede samfundet enormt meget, mens de samtidig var virkelig, virkelig tunge, dygtige filosofer. Ja. Så jeg synes måske mere, det, jeg er enig, men det kunne måske være rart, hvis der så kom nogen, der kom med noget. Ja. Og også tog det væk fra at det niveau, hvor ingen af os kan forstå det, og kunne finde ud af at tage det ud til os andre. Ja, og jeg er meget enig også. Jeg læste jo også retorik som uddannelse, så jeg har også kigget meget på dem. Og jeg tror, så jeg er også uenig med det synspunkt. Jeg synes, det er relevant samtale at tage. Men som Morgan Housel, den her sammenhæng, jeg også siger, som jeg er meget enig i, så handler det jo meget om det tidløse. Altså, de idéer, der kan overleve i, lad os sige, 2.000 år, de har altså noget robusthed end de idéer, der kom i forgårs. Det er præcis mit syn. Og der er jo sådan en novelty bias overalt. Det er der også i videnskaben. Og jeg har lært meget sent i mit liv, der var masser af studier, jeg har citeret for 10 år siden, som var noget skræmmende. Men det var, fordi jeg troede, hvis det var et videnskabeligt studie, så tænkte jeg, at det var rigtigt. Yeah. Og nu har jeg ligesom lært mig selv, at den huskeregel, hvis der står nyt studie viser, så tænker jeg, så kan jeg ikke bruge det til noget. Okay. Altså, hvis det er nyt, så er det jo højst sandsynligt irrelevant. Ja. Med mindre det bygger ovenpå, altså med mindre det er en ekstra decimal på noget, som vi vidste i forvejen, og så er det stadig ligegyldigt, fordi jeg skal bare kende basics. Jeg har ikke brug for decimalerne i mit liv. Nej. Så er det sådan en meget god nyt studie. Nå, så behøver jeg ikke læse det. Det er en god huskeregel. Ja. Jeg synes, det er super relevant, fordi hvis jeg ligesom kommer med at prøve at give et bud på, hvad nogen mente om lykke, så skal man også kunne argumentere for, at de er relevant at lytte til. Ja. Og jeg synes da også, man skal være kritisk. Altså, det er jo også det, jeg godt kan lide ved filosofien frem for religionen, at jeg synes jo, at filosofien kan tåle kritik. Den kan tåle en logisk gennemgang, synes jeg. Jeg synes jo, det hænger sammen logisk, de pointer, de der mennesker havde. Så det er jo, hvis ikke den kunne tåle kritik, ville det være ærgerligt. Ja, og hvad tænker du så om, hvis vi tager sådan lidt lykke lidt her generelt, og så går vi ned i de fire dyder senere. Fordi når man sidder og læser, sådan er det jo hver gang man kigger, så læser man jo en sætning på, jeg har noteret det ned, men jeg gider ikke sidde og læse det op, men på side 122, så har Seneca sagt det, eller Aristoteles har sagt det, og man tænker, ja, det er jo fuldkommen rigtigt det her. Og der kom 650 bøger om det sidste år, hvor der står nøjagtigt det samme. Så hvad er så grunden? Eksempelvis går du også lidt i det her med penges sammenhæng med lykke og rigdom og possessions, og du kommer jo sjovt nok frem til, at det betyder ikke så meget, som man skulle tro. Hvordan kan det så være, at vi har intet lært? Det er et godt spørgsmål. Det kan man jo også stille til sig selv. Det kan jeg da i hvert fald tit. Jeg synes, at i hvert fald en måde at tænke på det på, som jeg gør, det er det der med, at jeg synes, der bliver lagt for mange mellemregninger ind. At du ved, i Aristoteles har den pointe, som jeg virkelig har brugt lang tid på at meditere over, som jeg stadig sådan tænker på dagligt nu. At det der med, altså det er faktisk en ret vild indsigt, at alt, hvad vi gør, gør vi for at blive lykkelige. Det siger han. Ja. Alt, hvad vi gør, gør vi ultimativt for det gode, eller for det, man kan kalde lykken. Så det vil sige, at alle mellemregninger, vi taler meget om mellemregningerne. Vi taler om, hvor vi skal bo, eller hvad vi skal arbejde med, eller hvem vi skal være partner med, eller hvad for noget tøj, vi skal købe, eller et eller andet. Men i virkeligheden er det altså mellemregninger. Ja. til det, der er formålet. Formålet er at være lykkelig. Ja. Så hvis man bare kan hoppe mellemregningerne over og sige, jeg er lykkelig. Ja. Altså, du ved, det er ikke så nemt, men i princippet, jeg synes, det fjerner noget kompleksitet i virkeligheden. Apropos det der med, at der er så mange lag på, nu skal man gøre det her for at blive lykkelig, nu skal man gøre det her, nu skal vi meditere, nu skal vi træne, nu skal vi leve længe, nu skal vi alle mulige ting. Men hov, altså lad os lige gå et skridt tilbage og sige, hvad er det egentlig, vi gør alt det her for? Gør det en lykkelig, ægte? Og hvis det gør en lykkelig, og det ikke skader andre mennesker, så er jeg meget, meget liberalt anlagt. Så synes jeg simpelthen bare, at man skal go ahead, om det er at bo på Ærø, eller at tage rygeheroin, eller hvad man har lyst til. Så for min skyld, at du ved, fred være med det. Men i virkeligheden taler vi om lykken, og vi taler bare om noget andet. Ja. Og det synes jeg er lidt sjovt. Ja, det er sjovt, fordi der er så mange ting også, og alt kan selvfølgelig ikke gøres op i studier og så videre, men der er jo lavet så mange studier af penge og materielle goder. Utrolig lille sammenhæng med ens lykkefølelse. Mm. Den sidste, jeg faldt over, jeg skrev om det i mit nyhedsbrev, det var sjovt. Der var nogle forskere, der havde gennemtrålet forskning i, hvordan man bruger sine penge, så de gør en mest lykkelig. Mm. Det synes jeg er meget sjovt, fordi alt handler om, hvordan får du flere penge? Mm. Hvordan investerer du smartest? Men de siger, hvordan bruger du så de penge, du rent faktisk har fået, til at få mest lykke? Og sjovt nok finder de ud af alle de samme ting. Og så har de sådan en virkelig sjov en, hvor de kan vise ret sjovt med noget ret god data, at man bliver ikke lykkeligere af at flytte i hus. Der er ikke nogen. Bare blive boende i den der skodlejlighed. Mm. Du er lige så lykkelig. Man bliver heller ikke lykkeligere af at renovere sit hus. Mm. Og vi er i gang med en stor renovering, og vi bruger boksen på det, ikke? Og jeg kan bare læse, du bliver ikke lykkeligere, så det sjove er, der står til gengæld, du bliver mere tilfreds med dit hus, men du bliver ikke lykkeligere i dit liv. Og det er også det, som jeg skriver i nyhedsbrevet til, står på ens gravsten. Han var tilfreds med sit hus. Ja, ej, det er sjovt. Who fucking cares? Altså, ja. Så det, jeg spørger, det er sjovt, det er rigtigt, hvad du siger. Og det er jo en disclaimer, som du jo også har brug for at sige højt hele tiden, at det er jo en kliché. Men det er jo klichéer, fordi det er eviggyldige sandheder. Det er det. At vi bruger vores tid og energi og penge på så meget, som bare ikke gør os lykkelige i sidste ende. Og det er jo så der, hvor at hvis man så i stedet for arbejder med sin opfattelse af verden, og sin måde at være i verden på, så er der faktisk adgang til lykkes som en erfaring løbende. Ja. Og det er jo det, jeg sådan sindssygt gerne vil hen til, at lykke ikke bliver et mål i fremtiden, eller et eller andet, vi kan opnå. Fordi det fungerer ikke på den måde. Der er også den der moderne psykologiske teori, eller hvad hedder det, begreb, arrival fallacy. Ideen om, der er et sted, vi kan komme hen ude i fremtiden, eller i materiel forstand, som kommer til at gøre os lykkelige. Ja. Jeg tror ikke på den løsningsmodel, fordi så vil alle danskere være jublende lykkelige. Eller ikke alle, men du ved, for gennemsnitsdanskerne op efter, så har vi mere end rigeligt i det her samfund til at blive lykkelige. Ja. Det er jo ikke det, vi ser, når vi går på gaderne, eller når vi kigger i statistikkerne. Og så er det derfor, jeg synes, så det her er jo et andet sprog for noget, som jo findes på alle mulige andre måder i forvejen, men en anden måde at gå til det emne på at blive lykkelig. Man kan også gå til yoga og meditation. Altså, du ved, jeg er ikke rigid på den måde. Det her det er bare en anden indgang i det, som måske vil appellere til nogen. Ja, og det er jo en smuk segue. Ja, det er nemlig en smuk segue, fordi den indgang, som Niels henfører til her, jamen det er ideen om at leve i tråd med antikke dyder. I den her samtale, jamen der fokuserer vi på de fire kardinaldyder, visdom, mådehold, retfærdighed og mod, og vi tager dem en af gangen, og så lader jeg Niels bryde dem ned til konkret adfærd i et moderne liv. Her der har du Niels igen. Det er visdom, mådehold, retfærdighed og mod. Og det siger de ligesom, det er tilstrækkeligt til et godt liv, hvis du lever sådan. For det vigtigste er ikke at leve, det er at leve godt, som jeg citerer Sokrates for. Og det vil sige, at leve godt betyder at leve moralsk. Ja. Det vil sige, prøv at være et ordentligt menneske. Og det synes jeg jo, inden vi dykker lidt mere ned i dyderne, det er sådan, altså, jeg synes, det gør jo livet forbløffende simpelt. Hvis man prøver at være et ordentligt menneske, prøver at være god ved andre, god ved sig selv, god ved andre, så er man i mål. Ja. Og det er jo også lidt, når man tænker på sine børn. Hvad ønsker man for dem? Typisk set ønsker bare, at de bliver nogle ordentlige mennesker, søde ved sig selv, søde ved andre, og bliver lykkelige. Og så er jeg faktisk ligeglad, hvilken profession, eller partner, eller livsførelse, de kommer til at vælge. Altså nu kommer ned i detaljerne, så kan man godt føle alt muligt, man skal huske, men i virkeligheden synes jeg, det er det vigtige. Ja, vel også fordi det ligger inden for ens egen sådan, kontrol at bruge stoikerne. Det er noget, man selv kan vælge at gøre hver dag, og så kan der ske alle mulige ting, og man kan blive syg, og man kan miste folk, og man kan opleve sorg, men det, man har rent faktisk kontrol over. Det er ret nemt. Det er faktisk et simpelt projekt. Det er super svært at gøre det hele tiden og leve op til det, men i virkeligheden er det ikke sådan noget, man behøver at gå og have 1000 huskeregler for, synes jeg. Det er sådan en, er et ordentligt menneske over for mig selv, over for andre. Godt, så kan jeg leve med mig selv, og så ved jeg, at livet kommer til at give modgang og bøvl og besvær. Jeg ved, at jeg kommer til at fejle, men, men det er en vej til lykke, hvor lykke også er vejen. Det er jo sådan dobbeltheden i det. Og når man så går ned, og det er det, jeg godt kan lide dine bøger, det er, at de netop er konkrete også. Du bruger dig selv meget. Hvis nu vi tager den første, som er visdom. Du har sådan en, det sidder jeg smilet over, for det kunne jeg godt lære noget af jer selv, at du har en regel, du har sat op for dig selv i forhold til, hvornår du har ret til at mene noget om noget. Ja. Vil du dele det med lytterne? Jamen, det er en regel, som jeg med svingende held prøver at efterleve. Det er, at jeg skal bruge mere tid på at sætte mig ind i en sag, end jeg skal bruge på at mene noget om en sag. Og det er jo fordi, nogle af de der mediehistorier og ting, der kører, eller altså, du ved, tit bruger man rigtig meget tid på at snakke om dem med venner. Altså, så bliver det sådan en samtaleemne i kantinen på arbejde, eller hvem man nu snakker. Det bliver sådan en almindelig samtale i ens omgangskreds omkring et eller andet, der er sket eller ikke sket. Og nogle gange slår det mig bare, jeg har jo ikke læst de ting ordentligt. Jeg er jo ikke inde i dem. Jeg sidder jo bare og snakker om dem, fordi jeg har taget en hurtig beslutning ud fra sådan et 30 sekunders analyse, ud fra hvad jeg plejer at mene om noget. Ja. Og det er jo virkelig en fattig måde at være verden på. Især i en verden, hvor al viden er tilgængelig lige i vores lommer. Så ikke at gide at bruge tid på at sætte sig ind i det, men bruge en masse tid på at mene noget om det. Det er jo virkelig sådan en forbrydelse mod logikken og mod, altså nærmest mod menneskeheden, har lyst til at sige det. Det er lidt forkert sagt, men altså, det er jo at leve som en idiot. Ja. Og det står jeg helt, det tager jeg fuldstændig ansvar for, at jeg selv gør ofte stadigvæk, men idealet må sådan set være at prøve at forstå verden, før vi begynder at mene noget om den. Ja, det er så sjovt, fordi at jeg har også skrevet en del om det selv, at hjernen er indrettet til at være utrolig god til at cope i samtaler, hvor man indtager synspunkter, man slet ikke ved, hvad dækker over i virkeligheden. Ikke? Fordi der er jo ligesom der er nærmest en social forpligtelse. Hvis nogen siger, hvad synes du om Israel og Palæstina? Yes. Et eller andet hyperkompliceret. Præcis. Og vi i virkeligheden bare har arvet et synspunkt, vi havde i gymnasiet eller et eller andet, så vil folk jo starte med at tale i øst og vest. Og det eneste, de har hørt et afsnit af Genstart, og måske The Daily, præcis, hvis bølgerne er gået højt. Men de har ikke sat sig ind i historikken, eller det har jeg jo ikke selv. Nej. Det samme med aktiv dødshjælp osv. Altså nogle af de allerstørste, præcis, ting. Der er der meget få af os, der egentlig har sat os ned og brugt 3 timer på at prøve at sætte os ind i, hvad er egentlig op og ned i det her. Det er det samme med et folketingsvalg. Altså med politik, fordi de færreste bruger rigtig tid på at sætte sig ind i tingene. Mm. Og jeg vil sige, jeg føler ikke så meget med i dansk politik for tiden, kun sådan på helt overordnet plan. Altså, jeg føler jo egentlig dårligt, jeg er i stand til at stemme, hvis jeg skal være ærlig omkring, hvad jeg ved. Fordi ikke bare er jeg ikke nede i dybden på de forskellige partiers programmer. Jeg ved heller ikke, jeg tror, jeg har ikke viden nok om statskundskab, om samfundsøkonomi i virkeligheden. Altså, jeg ved jo ikke engang, hvad der virker. En ting er, at jeg kan jo dele nogle analyser eller et eller andet, fordi jeg synes, de lyder mere rigtige end de andre. Ja. Men jeg ved jo ikke, hvad der virker, og det kan man jo måske også spørge sig selv, om de virkelig ved. Altså, at, om de ved. Altså, ja, de har nogle bud, men de gætter jo, at Finansministeriet regner milliarder forkert hvert år på vores budget, vores fælles budget, og så er der jo ikke råd til, du ved, bøger i folkeskolerne og alt muligt andet. For mig er det meget en ydmyghed, som Sokrates i virkeligheden var et af hans store idealer, synes jeg. Ydmyghed over for, hvor lidt vi ved. Så det vil sige, hvis jeg siger, stemmer på et parti, og du siger, jeg er idiot, så ville den sokratiske måde jo være at vise dig, at du nok heller ikke selv forstod, hvad du egentlig stemte på. Nå, så du synes, det er bedre, at skatten skal ned eller op, eller et eller andet, end jeg gør. Ja. Prøv lige at fortælle mig rationalet i det. Nå, okay, hvad så med det? Altså, du ved, så vil folk jo typisk, hvis man kører sådan en sokratisk spørgeguide igennem, vil de fleste, man kender, medmindre de arbejder professionelt med politik, ikke ane, hvad de taler om overhovedet. Og samtidig har man meget stærke holdninger. Og dem, der på den anden fløj, er enten, du ved, amoralske eller idioter. Alt efter, om man ser det fra højre eller venstre fløjen. Der findes jo sådan et genialt begreb, apropos en praktisk eksempel, det du nævnte her, som hedder The Illusion of Explanatory Depth. IOED. Altså illusionen af, at man kan forklare sine synspunkter bedre, end man kan. Mm. Man har simpelthen lavet de her studier med folk, hvor man så har for eksempel bedt dem om, så skal de svare på en skala fra 1 til 10. I hvor høj grad forstår du, hvordan en helikopter fungerer? Og så siger folk, 8. 8, jeg skal på Aula, jeg skal lave aftensmad, jeg giver det en 8. Mm. Og så laver man det der, så siger man, okay, tak. Jeg har lige et par spørgsmål angående den helikopter. Ja, hvordan er det, den præcis kommer fra stillestand til at kunne løfte sig, og så begynder folk at sidde og sige, jamen det er de der rotorer, der snor rundt. Er det med på, men hvad er det, der får? Og så 3 spørgsmål senere siger man, hvor godt synes du, du forstår en helikopter? Siger folk 2. Ja. Ej, det er sjovt. They don't know. Og det samme med sådan et køleskab. Hvordan fungerer et køleskab? Hvor god vil du være til at kunne forklare, hvordan et køleskab fungerer? 9. okay, hvordan bliver det koldt? Freeren, eller du, they don't know. Altså, og så svarer man igen, og det er jo også sådan det deliberative demokratis ligesom retfærdiggørelse, det er, hvis nu det fungerede mere ideelt, så ville man jo i konteksten af andres argumenter og refleksion finde ud af, at man ved meget mindre, end man tror, sådan er det jo bare ikke rigtig mere. Det er jo det, og det er jo... Der er en ret sjov passage. Undervejs den her bog læste jeg Theis Ørntofts roman Solar, hvor han har sådan 3-4 sider, hvor han beskriver alt det, han ikke forstår i sin verden. Jeg ved ikke, hvordan min ovn fungerer. Jeg ved ikke, hvordan min t-shirt er blevet lavet. Jeg ved, altså du ved, og det er bare så rigtigt. Ja. Vi, altså moderne mennesker, der er jo, det er jo sådan et argument for, at vi skal lytte til de gamle. Altså i gamle dage var folk, måske ikke lige romeriget, men altså sådan jæger samler, var meget mere kompetente mennesker, end vi er. Ja. Altså de kunne læse vind og vejr, de kunne ligesom vide, hvad for nogle urter de skulle spise, de kunne sy deres eget tøj, de kunne alt muligt. Vi kan ingenting, den der effektivisering, vi er jo totalt inkompetente. Ja. Også ret sjovt, synes jeg, i The Triangle of Sadness, har du set den? Nej. Okay, nej, det er mega sjovt nemlig også, hvor alle de der overrige ender så på en øde ø, og hvor den eneste, der kan finde ud af noget, det er hende der har været rengøringsdame, fordi hun er vokset op i den tredje verden. Hun er den eneste, der kan klare sig der, og de er alle sammen fuldstændig inkompetente. Og på en eller anden måde, meget godt billede på den her civilisation, af alle de der fordele, vi har, gør jo også, at altså, vi kan ikke finde vej længere, vi kan ikke huske telefonnummer. Men er det ikke også noget, det du har arvet lidt fra den stoiske tankegang, eller i hvert fald det her med, at færdigheder er vigtige. Det er også vigtigt noget at kunne noget, bare fordi det er vigtigt at kunne det ting. Det. Fordi folk vil jo sige til de der, hvis vi siger, kæft, du er 80 år inde i, det er jo lige meget at kunne telefonnummer. Hvorfor skulle jeg bruge kognitiv båndbredde på det? Vi har fremdrift, fordi vi netop kan udlicitere os nogle tåbelige opgaver, men det, der så også sker, det er, at vores kompetencer og vores færdende liv bliver mere og mere uhåndgribelige og abstrakt, og det er måske ikke så sundt for os. Ja, det er jo det. Jeg er jo så den del, hvor jeg står ved og vil kæmpe for at være meget gammeldags, det er, at jeg synes, der findes noget, der hedder den virkelige verden. Og jeg accepterer ikke præmissen om, at den anden er lige så virkelig. Altså, der er nogen, der siger, at det er bare en hybrid virkelighed, de unge lever i. Det skal vi bare acceptere. De to verdener er lige vigtige. Den er jeg slet ikke enig. Altså, den accepterer jeg ikke. Ej. Det kan godt være, de er lige vigtige, men de er ikke lige meget værd. Den her verden findes. Ting, der sker her, findes. Det er det her, der tæller først og fremmest. Og jeg tror jo, det der med, jo mere vi fjerner os fra den, jeg tror jo, det var med til at gøre os ulykkelige, apropos tilbage til bogens pointe, at vi gør alt, hvad vi gør for at blive lykkelige. Hvor er vi egentlig lykkelige? Jo, jeg er lykkelig i den virkelige verden. Det er her, jeg opnår rigtig lykke. Kan jeg have det sjovt, og kan jeg adsprede mig selv, og kan jeg gøre alle mulige andre ting i den virtuelle verden? Yes. Der, hvor jeg oplever lykke, det er begivenheder, der sker omkring mig i den virkelige verden. Det er der, livet findes. Det er lige om lidt, nu kan jeg se ind af de der, bag de der meget mørke gardiner, og det måske skinner solen ind, når jeg kommer ud. Okay, det er rigtigt, det bliver fedt, hvis den gør det, ikke? Sådan en mand, der i marts, det er ikke dårligt. Nej. Og det er ikke en lille ting. Og det er meget vigtigere, end at jeg går og kigger i min telefon, og ikke opdager, at solen skinner. Ja. Synes jeg stadigvæk, uanset hvad der sker teknologisk. Ja. Et sidste spørgsmål til etteren her, og det kan godt være, at der slet ikke er noget andet i det, end du egentlig skrev. Jeg synes bare, det var en sjov passage i afsnittet om visdom. Du kommer ind på, på ligegyldighed som et begreb, og du taler også om konstruktiv ligegyldighed. Ja. Hvad, kan du pakke det lidt ud for os? Om det er en af mine store egne personlige ting, jeg sådan prøver at huske dagligt. Jamen, det er egentlig, altså visdom betyder også at vide, hvad der er noget værd, og hvad der ikke er noget værd. Og langt, langt det meste i et liv er ligegyldigt. De ting, der tæller, er ret simple og ret få. Og hvis man ligesom misser dem til fordel for at løbe rundt efter alt muligt andet, så misser man sit eget liv. Ja. Og storikere vil sige, det vigtige i et liv er at være et ordentligt menneske. Ja. Du ved, det er vigtigt. Det skal du fokusere på, hvis du går i tvivl. Og være noget for andre. Alt det andet, alle detaljerne, det er bare støj. Jeg har så lidt forskning med som muligt, fordi jeg er en meget dårlig researcher. Jeg hader det der med, jeg er ikke god som dig til at strukturere det på en god måde, så jeg vil ikke have det med. Men jeg kan bare huske, at jeg læste en gang, og lyttede til noget om hukommelsen, og det der med, at vi glemmer jo næsten alt, vi oplever. Ja. Fordi ellers har vi ikke bombebredt nok. Så vi glemmer 99% af den film, vi så for 2 timer siden. Altså du ved, det betyder jo også, at næsten alt er ligegyldigt. Så det vil sige, de ting, man så ophøjer i sit bevidsthed og siger, det er vigtigt det her, der skylder man sig selv at sige, jamen er det nu også det? Er det nu ægte vigtigt, om en eller anden klaphat på internettet synes, man har skrevet en lortebog? Er det ægte vigtigt, eller er det ikke? Ja. Og det er jo, og hvis man glemmer det, så lever man i verden, hvor alt er vigtigt, og det hele bare er enormt afgørende, og sådan, det er det ikke. Det man kommer til at kigge på, når man kigger tilbage på sig selv og sit liv, det er ret overbevist om, nemlig ikke at renovering af huset. Det er stemningen i køkkenet, når børnene kommer ned lørdag formiddag. Det er nok der, du tænker på, når du sidder i en lænestol en dag forhåbentlig og ryger hash sammen med de andre nede på Sallingvej. Det er dig, der skal invitere mig. Det er dig, der har adgang til den. Jeg kom bare som gæst. Jeg var også med en i hånden altid, så jeg kunne ikke... I gik simpelthen ind til rockerne hånd i hånd? Nej, det er ikke bare galt, men der var ligesom en... der var en, der kendte miljøet bedre, end jeg gjorde. Lad mig sige sådan. Ja. Ja, så det meste er irrelevant. Og ja. Det er bare enormt rart, fordi vi lever sådan, alt er så vigtigt, og folk sidder de der skide hastetegn på mails, og det er så vigtigt, at der er en notifikation. Er det ikke vigtigt? Nej, og hvad gør man så? Du siger selvfølgelig det her med, at man kan spørge sig selv, er det ægte vigtigt? Mm. Jeg læste også om en anden en, og det er selvfølgelig svært, når man er oppe og skændes i sit parforhold, eller man har en dårlig dag, men der var også en, der havde sådan en regel, jeg kan ikke huske, jeg tror, hun kaldte det 10-10-10-reglen, som er sådan noget med, hvor vigtigt er det om 10 sekunder, 10 minutter, 10 måneder og 10 år. Ja, ja. Det kræver selvfølgelig, at jeg kan slå min rationelle del af hjernen til, men det er faktisk meget god. Den er super god. Hvor vigtigt er det her om 10 minutter? Ej, ikke så vigtigt. Hvad med om 10 måneder? Allerede fuldstændig ligegyldigt. Om 10 år, hvor man tænker, jeg brugte en halv dag af mit liv på det her. Det er det. Har vi andre ting fra grækerne, romerne, nogle af de her mennesker, der kan hjælpe os? Fordi en ting er, alle folk vil jo for så vidt være enige i at sige, vi skal fokusere på de vigtige ting. Detaljerne er ikke så afgørende, men mange af os lever et liv, hvor vi lever det helt anderledes. Jeg synes faktisk, en af de store pointer for mig, også for mig selv, og som også synes jeg er i bogen, det er jo det der med, at selvrefleksion ligesom er en nødvendighed for at leve godt for de fleste af os. Der kan godt være, der er nogen, der bare kommer perfekt ind i livet, og bare har haft den perfekte opvækst, og de kan bare leve lykkeligt automatisk. Jeg har ikke rigtig mødt dem endnu, men det kan godt være, de findes. For os andre vil Sokrates jo sige, selvreflektion, det er faktisk det, der trækkede jo. Og det er jo, altså, der kan man sige, at mindfulness jo ikke er en dårlig ting, fordi det hjælper til det. Ja. Til evnen til at træde lidt ud af øjeblikket. Og det, hun gør der, er jo også noget, altså stoikerne anbefaler det, jeg tror Epiktet er, der siger det i forhold til nydelse. Han siger, inden du nyder noget, som du har mulighed for, tag lige et skridt tilbage og overvej, hvordan du vil have det efter, og om du vil være stolt af at modstå den her nydelse, eller om du vil ærgert over at have taget den. Mm. Og det er jo lidt den samme i et parforholdsgeneri. Hvis man formår, meget, meget svært i sådan en situation, at træde et skridt tilbage, og så sige, hvordan vil jeg have det ved at hisse mig op nu, og hvordan vil jeg have det at sige, prøv at høre, lad os tage det på et andet tidspunkt. Det er jo også en anden en. Det er noget, jeg selv har lært i livet, synes jeg, at altså, tit det gamle råd med at sove på ting, er rigtig godt. Ja. Altså, det er rigtig, rigtig, rigtig godt, fordi man lige op og kører over et eller andet, og man har fået et eller andet, og man har lyst til at give en respons. Og det der med at være bevidst om, at når man vågner om morgenen, så er der faktisk ret nulstillet tit. Og så hvis det stadig er vigtigt dagen efter, så skal man jo gøre noget ved det. Nummer to, det er mod. Ja. Hvornår har du sidst gjort noget selv, der var modet? Det er et godt spørgsmål. Det synes jeg ikke... Jeg synes ikke nødvendigvis, jeg har gjort noget, jeg lige kan komme i tanke om. Jeg øver mig i sådan lidt mere hverdagsmod, synes jeg, i forhold til at sige min mening. Mm. Altså, du ved, jeg er en kæmpe pleaser og af natur, og vil sindssygt gerne have, at alle kunne lide en hele tiden. Og det kan blive en rigtig dårlig måde at leve på. Og det er klart, jeg kunne have tænkt enormt meget over den her med mod, fordi jeg synes, det er nok... Altså ja, det er det kapitel, jeg synes er sjovest selv at skrive, fordi det er, altså det, fordi fraværet mod er så ynkeligt. Både på den store og den lille skala, at det der med ikke at sige sin mening også, når det betyder, at folk ikke kan lide en, det synes jeg er enormt. Det øver jeg mig på, fordi alternativet er jo, at man ikke siger det, man mener. Og det er jo, man ikke... Altså, man er uærlig. Ja. Og det irriterer mig hver eneste gang. Jeg gør det. Altså, nogle gange skal man selvfølgelig være social og bare få ting til at glide. Det er jo ikke sådan, at man bare hele tiden skal være sådan en helt radikalt menneske. Men de der gange, jeg synes, man kan mærke det meget tydeligt sådan på sådan en mavefornemmelse bagefter. Sådan, det mente du ikke helt. Eller sådan, der var du alligevel, der gik du sgu over din egen integritet. Så på den måde er jeg meget ops på det i det nære. Ja. Ja. Jeg talte med Eske Villerslev, som er med i den her sæson af podcasten også. Et meget... meget vanvittigt menneske. Han udgav også bøger ind hos jer. Han er modig. Ja, han er ægte modig. Det er ægte mod. Og så siger han sådan halvvejs igennem, han er lige snart med pelsjæger, og hans ven var rød gennem isen, og han har reddet ham med hans geværkolbe. Så siger han så, nu er jeg jo ikke modig. Og så siger jeg til ham, okay, jeg tror faktisk, jeg var lidt uhøflig. Jeg sagde, det er jo noget vrøvl. Altså enten så er du uintelligent, tror jeg fik sagt til den verdensførende DNA-forsker, eller også er du naiv, eller også er du helt... Og så sagde han jo bare, jamen, det var jo egentlig bare den kontekst, han var havnet i. Mm. Og så fortalte han, de der pelsjæger, de var modige, fordi det var tid og penge, så de gik bare altid ud på isen, og han sagde, derfor de blev så gamle, fordi halvdelen af dem døde, de røg igennem og så videre. Så han var bare sat i en kontekst, hvor han i virkeligheden på mange måder virkede som den mindst modige, men for os andre tastaturkrigere herhjemme, der virker han jo som sådan en fuldstændig forrygt modig person. Ja. Så er det ikke også noget med, at vi har fuldstændig forvansket idéen om, hvad mod egentlig er? At mod kan også være at sige sin mening. Mod kan også være at tage en svær samtale. Man kan i hvert fald se det på flere niveauer, synes jeg. Og altså, mod er jo også... Altså, jo, det synes jeg, men derfor synes jeg stadig, at vi skal lade os inspirere af mennesker som ham. Altså, du ved, og han bliver inspireret af dem, der går hen over isen, som er, ligesom er, lever med det hver dag. Jeg synes jo også, at vi skal lade os inspirere af Alexej Navalny over i Rusland, fordi at nej, mit livssituation er ikke den samme som hans, som den han valgte at leve, og det mod han viste ved at rejse tilbage til sin sikre død for det projekt, han troede på. Ja. Men, du ved, en eller anden dag, så kan det altså godt være, at der står nogen ved vores grænser, som vi gerne vil have ud, og der har jeg sådan set lovet mig selv, at skulle det øjeblik komme, så vil jeg ikke gemme mig, fordi at det er de mennesker, man beundrer, det er dem, der tør at sætte noget på spil rigtigt. Ja. Det har jeg tænkt meget over, fordi jeg synes, at, det er sådan ret ynkeligt meget, at den måde, vi lever på i det her samfund. Jeg er godt klar, at du selvfølgelig siger det også med medfølelse, men du bruger ordet ynkeligt. Hvor er det, du ser det i vores samfund? Hvad er det for nogle adfærd, du sådan... Jamen, jeg synes bare, der er noget om... Altså sådan rent principielt, jeg tænkte virkelig over de sidste måneder, måske siden Ukraine-krigen startede, at det der med, at vi er et land, der ikke kan beskytte os selv, og vi bare hele tiden har sagt, at det er nogle andre, der skal gøre det for os, og de andre må heller ikke sætte atomvåben hos os. De må godt beskytte os med atomvåben, men de må ikke stå hos os. Og vi vil heller ikke betale så meget til forsvaret, som vi skal. Det synes jeg er super ynkeligt som sådan en samfund. Ja. At tænke på, okay, vi har så lidt respekt for det, vi har, at vi ikke gider forsvare det selv. Det må nogle andre om. Det har jeg tænkt over, fordi det, altså, de der sådan lidt gammeldags æresbegreber, kan vi godt genopstøve på en fornuftig måde. Det er klart, det skal ikke blive talt negativt, men der er noget over at leve med ære og selvrespekt, hvor det der med bare at lade andre klare vores problemer, det synes jeg er en ret fattig samfundsmodel i virkeligheden. Ja. Hvis man sidder her og tænker, at man gerne vil arbejde med den dyd mod, ja. Hvordan vil du... Jeg går, det er ikke en selvhjælpsbog, du har lavet her, men der er masser af inspiration. Men jeg tænker meget selv på det der med... Altså, det er apropos selvreflektionen. Det er, hvornår er det, men der er noget, man ikke gør, fordi man ikke tør. Altså, det er de små spørgsmål til en selv. Hvornår er det, der holder mig tilbage fra at gøre det her, at jeg ikke tør? Om det så er at skrive til en eller anden partner, man gerne vil mødes med, eller om det er at sige det til chefen, man gerne vil. Hvornår er det mod, der holder mig tilbage? Ja. Og ikke et eller andet. For tit lyver vi jo for os selv og siger, det var ikke mod, der holdt mig tilbage. Altså, så kommer vi slet ikke så langt. Så kalder vi det noget andet, det at vi ikke tør. Mm-hmm. Det er det, vi gerne vil. Så for mig er spørgsmålet hele tiden, hvornår er det, det er mit mod, der står i vejen for, at jeg gør det, jeg rigtig gerne vil? Og det er ikke fordi, at jeg er ikke sådan en, der har behov for. Jeg tror ikke, det vil hjælpe mit mod at bungee-jumpe. Altså, jeg tror ikke, det vil gøre en stor forskel. Jeg har prøvet det gyldne tårn, og jeg havde det simpelthen så forfærdeligt, og jeg tror ikke, jeg blev modigere menneske af det. Jeg tror mere, det er den der bevidsthed i det daglige om, det liv, jeg gerne vil leve, det menneske, jeg gerne vil være, hvornår er det mit mod, står i vejen for det, mit manglende mod. Det synes jeg er et super dejligt enkelt spørgsmål, man kan stille sig selv. Du citerer... Den libanesiske, tror jeg, han er matematiker og filosof, Nassim Taleb. Han har skrevet en bog, der hedder Skin in the Game, som basically handler om, at man skal enten have skin in the game, eller så skal man holde sin mund, tror jeg, hvis du vil opsummere meget, meget parafraserende hans hovedargument. Ja. Og det har jeg selv prøvet at tænke over det her med, hvis, og jeg fejler dagligt, men jeg prøver altså at tænke på, hvis jeg ikke har en aktie i den her problemstilling, hvis jeg ikke har noget på spil selv, så skulle jeg måske egentlig nok have the courtesy til at blande mig udenom i virkeligheden. Så jeg synes nemlig, det er et sindssygt godt princip. Og det der med, at, altså, det er også på sådan noget anonymitet, når folk sidder og diskuterer på nettet anonym. Altså, hvad fanden er det for noget? Altså, hvis du ikke engang tør lægge dit ansigt og dit billede til dine holdninger, så synes jeg jo ikke, det er noget værd. Jeg synes jo nærmest, at det burde være krav, man skulle, fordi den eneste måde, vi kan rydde op i tingene på, det er sjovt nok. Jeg har tænkt meget over det. LinkedIn for har jo lidt sådan... Det er blevet sådan lidt ufint. Det er bare sådan en jubelfabrik og sådan noget. Det er det også, og alle mulige ting. Men ved du hvad, jeg tror, der er godt ved LinkedIn, det er, at folk har deres arbejdsgiver, deres karriere på spil, når de skriver noget. Det er simpelthen ret opdragende for, hvordan man skriver til andre mennesker. Og hvis alle havde det på Facebook og Instagram og Twitter også, så tror jeg simpelthen, at stemningen bliver anderledes. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Der vil sikkert blive lige så kedeligt som på LinkedIn ret hurtigt. Yeah. Men det er jo blandt andet derfor, jeg er kun på LinkedIn. Jeg har selvfølgelig Facebook for at annoncere for alle mulige ting. Jeg synes, folk skal købe, så jeg kan renovere min facade og blive tilfreds med mit hus. Men, men samtidig så kommer jeg så ind med en fejltagelse på Facebook i et kommentarspor, og også bare på sådan nogle mine annoncer, folk, de sviner mig til, altså sådan, hvor jeg tænker, wow, en vipserede og lave noget. Jamen, man har også hørt sådan på, jeg er aldrig på Twitter længere, men hører også bare, det er sådan, bare folk, de bare prøver bare at losse hinanden væk, og det er bare super bestialsk, og på LinkedIn, der er det super godt gået, like eller ikke noget. Og det tror jeg lige præcis er, du har dit navn, og du har din arbejdsplads stående. På den måde synes jeg egentlig, LinkedIn afspejler det offentlige rum bedre. Mm. For det er jo sådan, det er i det offentlige rum. Der går folk jo ikke rundt og råber til hinanden, fuck noget grimt hår, eller et eller andet. Det gør man jo ikke, fordi i det offentlige rum har vi også konsekvensen af vores handlinger med os. Ja. Så på den måde kan man sige, at den her LinkedIn afspejler måske, hvordan vi egentlig omgås i det offentlige rum bedre end de andre platforme, hvor det er jo ikke meningen, at mennesker, der aldrig har mødt hinanden, skal sidde og have holdninger til hinandens udseende, eller om deres bog, eller et eller andet. Nå, hvad det hedder, vi skal videre til nummer tre. Det er mådehold. Ja. Mere aldrig nok. Mm. Hvad ligger der over det her mådehold her? Jamen, det er jo, at det handler jo grundlæggende om evnen til at kunne styre sig. Altså både sine følelser og sine valg. Altså evnen til rent faktisk selv at være i førersædet for det, der sker i ens liv. Fordi uden mådehold, så er du slave af dine følelser. Du bliver trukket rundt af dine følelser og impulser. Uden mådehold, så kan du heller ikke styre, hvor meget du køber ind, eller hvor meget du forbruger. Eller, altså du ved, mådehold er simpelthen en nødvendighed for at være lykkelig. Ja. Fordi uden mådehold, så får du aldrig nok. Nej. Og uden mådehold kan du ikke styre det, kan du ikke have nogle gode relationer. Du kan, altså, hvis du går ned i supermarkedet uden mådehold hver dag, så kan det godt ses på et tidspunkt, ikke? Og det kan godt ses på din bankkonto, på dig selv og på din psyke og alt muligt ting. Så du ved, i sådan en verden af overflod, som vi lever i, både i forhold til konkrete fysiske ting og i underholdning og muligheder, så hvis ikke vi styrer os selv, så kommer Mark Zuckerberg jo ikke og slukker for din Instagram-profil klokken 10 om aftenen, så du kan komme i seng. Det er kun dig selv, der kan gøre det. Så hvis ikke du kan styre dig, så er der nogle andre, der kommer til at vælge, og de vælger, du bare skal hele tiden mere, mere, mere. Ja. Og der er måske et af de allerletteste eksempler at bruge her, er jo også sådan noget som privat forbrug. Nu taler jeg om Morgan Housel tilfældigvis, ham der har skrevet bogen The Psychology of Money, som jeg anbefaler meget. Og nu det er det der ord, man har, udtryk, man har på engelsk, stop the goalposts from moving. Og han siger, at den single most important financial discipline, det er for the financial goalpost to stop moving. Mm. Fordi hvis du, så tjener du 5.000 kroner mere, jamen så tager du et dyreste hen på ferie. Yes. Så tjener du 3.000 mere, så er der også råd til halvanden skiferie. Mm. Så får du 2.000 mere, så laver du renovering. Så får du lidt, altså hvis du ikke kan få de der målstolper til at stå stille, så kan du aldrig nogensinde vinde. Mm. Og grunden til, at jeg kom til at tænke på det, der jeg læste bogen, det er, fordi du har den der, i bogen, der har du den der nok-liste, tror du kalder den. Ja. Vil du forklare, hvad det er? Det er sådan en dejlig, enkel måde at arbejde med det på. Jamen, det var egentlig bare mig selv, der sådan relativt hurtigt og intuitivt, den er ikke super gennemtænkt eller redigeret. Det var egentlig bare et forsøg på at gøre det nogenlunde fra toppen af hovedet ærligt. Jamen, det var listen over de ting, der egentlig gør mig lykkelig. Ja. Og bare prøve at lave det for sig selv. Det vil sikkert se lidt anderledes ud i dag, men mange ting vil sikkert være det samme. Ja. Og det er jo bare en god øvelse. Fordi hvis nu vi siger, at målet med livet er at blive lykkelig, skal vi så ikke bruge 5 minutter, 3 minutter, på at sætte sig ned og lave en liste over, hvad det egentlig er, der gør en lykkelig. Hvornår er det, man oplever sig lykkelig? Ja. Og det sjove var, at på min liste er der ikke dyre ting. Der er bage boller, drikke kaffe, være sammen med mine børn, være sammen med mine venner og drikke nogle øl. Det kan gøres for et par 100 kroner. Mm-hmm. Der er spille guitar for mig selv. Der er alle mulige ting. Løbe en tur. Altså, det er ikke særlig... Det er nemme ting. Ja. Det er ting i den virkelige verden, og det er mange, nogle af dem er med mig selv, men mange af dem også med andre mennesker, og det kræver ikke en stor økonomi. Mm-hmm. Altså, du ved... Og det er jo bare tankevækkende. Fordi jeg synes selv, jeg har jo selv også været sådan en del af der velstandsboom i Danmark, og så skulle vi alle sammen prøve Michelin-restauranter og sådan noget. Og helt ærligt, jeg har slet ikke forstand nok på mad. Altså, du ved... Det er endnu en ting, du ikke ved noget om, jeg har. Ja, og også med vin. Jeg gider ikke have forstand på vin, fordi det er for meget arbejde. Ja. Altså, det er ikke fordi, jeg skal se ned på andre folk, der har. Jeg synes bare, det tager for lang tid. Jeg vil hellere bruge min tid på noget andet. Ja. Så jeg har ikke forstand på vin. Jeg har ikke forstand på mad på det niveau. Altså, så server et eller andet, der er trukket ud af røven på en eller anden krabs et eller andet sted. Og så et glas vin, der smager af prut. Ja, præcis. Det er spild på mig. Ja, altså, og det er naturvin. Åh, Gud, lad nu være. Please don't. Nej. Så du ved, det, og det er ikke for sådan at være efter dem, der kan finde ud af at sætte pris på det, fordi jeg har også haft, altså man har gode spiseoplevelser, det er ikke det, men jeg kan bare huske en gang, hvor jeg var på sådan en Michelin-restaurant, fordi jeg skulle fejre, jeg havde fået nogle penge som ung, og sådan, du ved, eller sådan som 30 år eller sådan noget, med en ekskæreste, 8 retter, vinmenu og et glas champagne inden. Jeg kan bare huske den følelse, jeg gik derfra, men jeg havde det så dårligt. Altså, det smagte super godt, men det, jeg bedst kan huske, det er følelsen af, hvor dårligt jeg havde det bagefter. Jeg var fuldstændig overmæt, og jeg havde selvfølgelig bundet alle de der 6-7 glas vin, og altså, du ved, jeg havde det så ringe, og det er på en eller anden måde meget godt billede, synes jeg. Det kan være, at jeg skulle have skrevet det med i bogen. Det er meget sjovt eksempel. For det er bare et godt billede på, at det var ikke, fordi maden ikke var lækker. Ej. Og det er ikke, fordi det ikke var en dejlig aften ude. Og det var slet ikke, fordi der var noget galt. Men dybest set, da jeg kørte derfra en taxa, havde jeg det bare super ringe. Og var, du ved, 3.000 kroner fattig, eller hvor meget det var. Ja. Altså, du ved, en bøf med pomfrit og bernæs, lavet et godt sted, og en flaske jævn vin derfra, der tror jeg, haft det meget bedre. Ja. Og der er også sådan en lykkeforsker, har jo den der distinktion imellem, og nu parafraserer jeg, men være lykkeligt i sit liv og for sit liv. Mm. Forstået, så hvis nu du pinger mig på en sms 50 gange på en dag, og jeg skal svare, hvor glad er du lige nu? Og det er jo sådan noget med, jamen, hvor glad er du, når du sidder og ser den sidste afsnit af Succession eller et eller andet, ikke? Versus, hvor glad er du, når du spørger mig på en skala, hvor glad er du for dit liv generelt set? Jeg tænker, mange af de ting, du lister her, der vil man både være glad for at lave det, og det vil bidrage til en glædesfølelse for sit liv. Yes. Men hvis jeg skal være ærlig, så er der jo nogle gange, jeg elsker jo at være sammen med mine børn, og det siger jeg ikke kun, fordi vi er på bånd. Men jeg også mange gange, hvor jeg synes, at det, som egentlig burde give mig glæde, egentlig synes, det er kedeligt. Yes. Skal vi spille et spil? Så lad os spille Matador. Yes. Men jeg sidder egentlig bare og venter på, at det er slut, for jeg synes, det er hammer kedeligt. Men når dagen er slut, og jeg tænker tilbage på min dag, så tænker jeg, fed dag, vi fik også spillet et spil. Yeah. Meget af det, vi jagter, er også lykke i nuet, eller glæde i nuet, den gode Netflix-film, den sjove lille katte-meme, eller et eller andet. Men når vi så kigger tilbage på dagen, tænker vi, lortedag, jeg har bare siddet og scrollet. Yes. Så der er, for mig er der sådan med, at det gode liv samtidig er bedre, når det er overstået. Kan du følge mig? Ja, ja, og det er jo det er helt enig i. Det er jo ikke altid, at jeg har lyst til at sidde og læse bog med min søn en halv time. Mm. Men når jeg gør, altså jeg er jo glad for, at jeg har gjort det altid. Så det er også den der, nogle af de ting, det er jo ikke altid, man har lyst til at træne eller løbe en tur. Det er jo ikke altid det lysten, der driver værket. Nogle af de ting er jo også nogle, man er glad for bagefter. Ja. Og det synes jeg selv er en ret god målestok. Det er, hvordan man har det, efter man har gjort det. Hvis man ligesom har været et røvhul over for nogle andre, så har man det typisk, medmindre man har en anden alvorlig personlighedsforstyrrelse, så har man det typisk rigtig dårligt bagefter. Ja. Og hvor, hvis man lavede et eller andet fornuftigt, altså jeg har det også godt, i går fik jeg vasket 2 vaske og trænet derhjemme, og du ved, så har jeg det godt med mig selv, fordi det var ikke, jeg havde det ikke specielt sjovt at lave vasketøj sammen, men det var ikke, fordi jeg nød at træne egentlig. Nej. Men når jeg gik i seng med sådan en tilfredshedsfølelse over, at jeg har gjort noget nødvendigt, som jeg ved, jeg bliver glad af resten af ugen. Jeg kan ikke lade mig stille et opfølgende spørgsmål, skal jeg nok gå videre, men hvad tænker du, for det var også her i indledningen, at du sagde det her med, at du måske var blevet så fokuseret på at gøre alle de rigtige ting, at du faktisk lidt havde glemt at bare nyde og flade ud og se noget Netflix, det, eller nyde at gøre det i anførselstegn forkerte. Yes. Hvordan finder du selv balancen? Jamen, den arbejde, jeg har lovet mig selv, at jeg skal... jeg har lovet min psykolog også, at jeg skal tage rulle i pot nu. Jamen, hun spurgte, hvad så, når bogen er færdig? Og så sagde jeg, at jeg skal simpelthen slappe lidt af og gøre et eller andet dumt og ryge noget pot eller et eller andet. Og så sagde hun, det lyder som en god idé. Så det, nu, jeg ved bare ikke, hvordan man køber det, og jeg gider ikke ryge tung hash. Hvad med din ven? Han må da have noget adgang. Jeg gider ikke tung hash. Jeg vil gerne have sådan noget pot fra en eller anden have. Men jeg må dufte i haverne herude på Amager og ude i haveforeningerne. Nej, så du ved, jeg skal øve mig i at slappe lidt af også. Ja. Fordi at det hele kan også blive næste projekt og næste et eller andet. Og det har også bare nogle konsekvenser. Jeg vil hellere være lykkelig, end at skrive næste bog, hvis jeg kan vælge. Sidste død, og så runder vi af. Det hedder retfærdighed, og det var måske umiddelbart, da jeg kom til den, tænkte, at det er måske den, jeg ville have sådan sværest ved, inden jeg gik i gang med at tænke, at her skulle der være noget for mig, for det virker meget som sådan et lidt ancient koncept. Mm. Men kan du sige lidt om, hvorfor er den relevant at have med? Jamen, retfærdighed for de gamle filosofer, det er jo den dyd, der gør det muligt for os at leve med hinanden. Altså, det er, vi er et socialt dyr, det er en indsigt fra Aristoteles, det vil sige, vi er sat her på jorden sammen for at leve med hinanden, det kan vi ikke uden retfærdighed. Man kan også kalde det gammeldags ordentlighed. Altså, man skal jo ikke tage, hvad der er andres. Man skal behandle andre med respekt, og man skal have udgangspunkt i andre mennesker lige meget værd som en selv. Mm. Det er vist meget, jeg ser det. Og så er det klart, så synes jeg jo, det stiller nogle sindssygt interessante dilemmaer, hvis man prøver så at blive bevidst om, hvordan ens liv egentlig hænger sammen. Fordi det kan godt være, at vi griner af, at de havde mange slaver i det gamle Rom, eller ryster på hovedet af det, eller synes, det er forfærdeligt. Men altså, de mennesker, der laver vores tøj og vores smartphones og sådan noget der, er de så meget mindre slaver? De sidder bare et andet sted, hvor vi ikke kan se dem. Og er det nødvendigvis en mere retfærdig verden? Nej, det er det ikke nødvendigvis. Så jeg synes, der er en masse spørgsmål, der ligesom også, som jeg skriver faktisk i begyndelsen, altså, som jeg ligesom lader stå åbne mod slutningen, som jeg håber er, sådan, er en anledning til videre refleksion også, at vi lever i en grotesk uretfærdig verden, for at vi kan have det så godt. Inden man bliver alt for selvgod herop, så synes jeg, at det at se verden, som den rent faktisk er, indebærer for mig at huske det. Mm. Efter retfærdighed er det jo den sidste der med kærlighed til andre. Altså sådan, der er sådan to kapitler om kærlighed, henholdsvis til sig selv og til andre, som jo for mig også handler meget om den der, hvordan, altså hvad er det for en verden, vi lever i, sådan rent mentalt? Hvordan ser du verden? Ser du en verden af fremmede, irriterende individer? Vil du ikke dele den historie, du havde med om ham tiggeren der? Og inden du fortæller den, så skal jeg altså lige sige, at du er virkelig god til hele vejen i bogen og eksplicit skrive, der er ingen, der skal pusse min glorie for det her. Nej. Jeg er ikke et bedre menneske. Nej. Men jeg synes, det var en sjov en. Vil du fortælle den historie? Ja, jamen, historien startede virkelig med, at jeg går på arbejde sådan en solskinsmorgen, går fra toget ned på Nørreport og har solbriller på og noget musik i ørerne, tror jeg, og er sådan højstemt, virkelig godt humør. Jeg er tit i godt humør om morgenen, og jeg var virkelig godt humør der, og sådan en lille smule selvfed måske, ikke? Og sådan det hele, det, altså man kan næsten, jeg ved ikke, når jeg ser det for mig, så sådan, men sådan skidtet bouncer lidt, og sådan det kæmpe verdensmand, tænkte jeg, ikke? Det hele kørte for mig, og mit liv var godt, tænkte jeg. Og så går jeg forbi et sted, hvor der ofte sidder en tigger op ad sådan en flaskecontainer foran en Netto. Og så kiggede jeg ned og så ham i øjnene, og så blev jeg simpelthen så fyldt af skam. Fordi jeg tænkte bare, okay, han sidder der, jeg går her. Vi er cirka lige gamle. Altså, jeg har jo ikke fortjent. Altså, jeg har ikke fortjent. Han har ikke fortjent. Jeg har ikke fortjent det her. Dybest set, at vi har de positioner lige nu, det er der ikke noget sådan retfærdigt i. Og så gik jeg på arbejde resten af vejen, og havde det super at ringe med mig selv. Eller ikke ringe, men sådan, i hvert fald meget mere ydmyg over for det hele. Det satte sig bare i mig, at den der oplevelse. Så læste jeg sådan lidt sent, altså jeg læser en lille smule stoisk filosofi hver morgen, bare sådan 3-5 linjer, et eller andet. Så jeg læste et Seneca-citat, hvor han siger noget i retning af, hvor end der eksisterer et menneske, eksisterer en mulighed for velgærning. Og så stod jeg i toget, og så gik jeg, og så tog jeg mig selv lige på vej ned på det stykke der, så overvejede jeg at gå en anden vej fra stationen til arbejde, for ikke at blive konfronteret med ham og min egen moralske uformåenhed. Og så tænkte jeg, ej, det skal være løgn. Fordi jeg kom til med det, altså jeg tænkte, hvad kan jeg gøre egentlig? Altså jeg vil gerne være lykkelig. Hvad kan jeg gøre for at håndtere den her situation på en måde, der egentlig er tilfredsstillende? Og så tænkte jeg på det der Seneca-citat, som jeg tilfældigvis havde læst den morgen, tog min solbriller og gik hen mod ham, fordi jeg tænkte, jeg kunne give ham en kop kaffe, men jeg har ikke nogen kontanter. Jeg stod og rodede ikke punkten gennem, jeg havde ikke nogen kontanter. Så ville jeg give ham en kop kaffe, for den bager, der ligger lige overfor, så spurgte jeg sådan, you want coffee? Og så sagde han nej, og så viste han gestikulerede, sådan, at han gerne ville food. Ja. Og så parer han ind mod Netto. Og så tænkte jeg sådan, what? Hvad fanden gør jeg nu? Og så sagde jeg, okay, så gik vi ind. Og så tog han nogle varer. Han tog 3 ting. Noget bacon, og en Red Bull og noget toastbrød, tror jeg. Og så gik vi igennem supermarkedet sammen. Super speciel oplevelse, fordi jeg er sådan lidt, det ved jeg ikke, genert. Eller sådan. Jeg ville blive færdig over for andre mennesker og fremmede. Og sådan, så det var sådan en, det var ikke, fordi vi ligesom gik og hyggesnakkede, men bare sådan en hel situation var bare lidt weird. Og så tog han tingene, og så betalte jeg altså sådan noget 40 kroner. Altså meget, meget lidt. Og så sagde han tak, og så gik jeg videre, og så satte han sig. Det interessante ved det, apropos mod måske også, det var jo, at jeg overvandt min egen fremmedhed over for et andet menneske. Altså, jeg er faktisk ret indadvendt med sådan et menneske, jeg ikke kender på den måde, for at gøre det, jeg synes var det rigtige. Og du ved, jeg tror ikke, hans liv er blevet bedre. Jeg tror ikke, det er noget, han tænker på i dag. Mm. Men der var faktisk et lille ægte kontakt mellem to mennesker, som ellers prøvede at undgå hinanden, som jeg var glad for. Det er så let at blive sur på sådan en historie, ikke? Hvis du vil hjælpe ham, hvad så med alle de andre, der sidder, eller du gør det kun, fordi du selv vil være lykkelig. Mm. Og det var egentlig mit sidste spørgsmål til den her, så kan vi wrappe op. Er det ikke også okay at tage udgangspunkt i sig selv, og sige, jamen en af de måder, jeg kan være lykkelig på, det er ved at gøre gode gerninger. Mm. Og det, andre folk bliver glade, er faktisk en sideeffekt i mit eget lykkeprojekt. Eller er jeg bare det klassiske symbol på det selvoptagede menneske? Mm. Jeg synes i virkeligheden, så tror jeg, jeg er meget sådan praktiker på, at det er lidt akademisk for mig, hvorfor du gør noget godt for nogen. Altså det er begge det, du gør noget godt for nogen, men du ikke gør det. Og den anden måde, jeg vil svare på, det er, jeg har sådan en model i bogen over nogle af bogens kapitler, hvor der er sådan selvkærlighed, så er der dyderne, og så er der kærlighed til andre. At gøre noget godt for andre er også at gøre noget godt for sig selv. At leve efter dyderne er både godt for ens selvværd og for det, man kan tilbyde andre. Altså, jeg synes egentlig, pilene peger alle retninger. Og så derfor vil jeg ikke være så optaget af, hvorfor du gjorde det. Hvis du gjorde det for at få det godt med dig selv, så er det da herligt. Han bliver ikke med af, at du ikke gør det, fordi du ikke vil have det godt med dig selv. Nej, det var en god måde at sige det på. Da vi startede her, så spurgte jeg dig, om der var noget, du gerne selv ville sikre dig, at vi nåede at tale om. Mm. Og der sagde du, at du gerne ville være sikker på, at vi har nået at tale om kærlighed. Ja. Hvad vil du gerne sige om det her på falderevet? Jamen, jeg tror, jeg vil sige to ting. Så vil jeg sige det der med, at det ene er det der med at elske sig selv, som er en kliché, men som stoikerne har sådan ret filosofisk velfunderet synspunkt på, nemlig at det, vi er skabt til. Altså, at spædbørn som udgangspunkt er disponeret for deres egen opretholdelse, for kærlighed, omsorg for sig selv. Så det vil sige, hvis man ikke elsker sig selv, så i stedet for at tænke, det er noget nyt, man skal lære, så er det måske noget andet, man skal aflære. Så man kan godt. Så det er det ene. Og det andet, den der med kærlighed til andre, at ligesom kærlighed kan komme i mange former, tror jeg. Altså, du ved, der er familie, der er en partner, der er venner, der er på arbejde. Altså, du ved, jeg tror, det er en måde at komme over ensomheden på, ja. og have lidt mere kærlighed til både sig selv og sine omgivelser. Og tænke, at det er vigtigt, at du ved, alle de ting, vi kan prioritere på en uge, hvis ikke vi har haft tid til det, og hvis ikke vi har været i verden på en måde, der ligesom gør det muligt, så har vi måske spildt tiden. Ja. Jeg synes, det var en vidunderlig måde at slutte på, Niels. Tusind tak for din tid, og tillykke med den nye bog, som jeg i øvrigt virkelig anbefaler, som udkommer i dag. Tak skal du have, Morten. Mere aldrig nok. Tak. Jamen, det var samtalen med Niels. Jeg håber, du nød den. Jeg elsker det simple ved tilgangen, som Niels han repræsenterer. Hvis du vil leve et lykkeligere liv, jamen, så skal du forsøge at leve i tråd med dyderne. Og du kan jo enten vælge dine egne at aspirere imod, eller du kan lade dig inspirere af kardinaldyderne fra grækerne, visdom, mod, mådehold og retfærdighed, og jævnføre Niels' krav. Glem nu ikke kærligheden undervejs. Vi lyttes ved i næste uge. Ha' det godt. Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk inde hos Her. Med på holdet er også Katrine Louise Nielsen, Charlotte Rød Larsen, Michael Rusberg og Ludvig Larsen. Husk i øvrigt også, at den her podcast den har et nyhedsbrev, som du kan skrive dig op til, hvor jeg så sender dig en kort mail, når der er en ny episode klar til dig. Og så skal jeg også huske at sige, at jeg lægger de fulde, uredigerede interviews op på min YouTube-kanal, sammen med en masse andre mindre klip fra samtalerne. Jeg lægger links til det hele hernede i show notes. Og så et lille PS her til sidst. Hvis du kunne lide dagens episode, så håber jeg, at du måske vil overveje at dele den med nogle andre over en rødvinsmiddag i dine sociale kanaler, eller hvor du ellers deler ting, du kan lide. Det vil både hjælpe mig med at få gæsternes indsigter endnu længere ud, og så vil det også bare gøre mig i virkelig godt humør. Nå, uanset hvad, tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en vidunderlig dag.